जितने पर भी अनुनय से ही वे अपना राज मांगते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, वे लड़ना नहीं चाहते हैं। कौरव दे राज्य पांडवों को अब है शांति का उपाय नहीं, कुल का कल्याण इसी में है, है नीति यही है न्याय यही। सच कहते हैं यह द्विज श्रेष्ठ दुर्योधन ने हठ तजा नहीं, ईर्ष्या विरोध का यदि उसकी मति परते पर्दा हटा नहीं, तो फिर अर्जुन के धनवा की टंकोर कान में आएगी, है किस योद्धा में शक्ति भला जो रण में उसे हराएगी। मैं तो कहता हूँ त्रिभुवन में अर्जुन सा कोई वीर नहीं, शिक्षक के सामने जो उसके ऐसा कोई रणधीर नहीं। औरों की तो गिनती ही क्या, प्रत्यक्ष इंद्र भी आएगा तो वह भी अर्जुन से लड़कर बस अपने मुंह की खाएगा। सुन अर्जुन का पाठ यह, क्रुद्ध हो उठा कर्ण, सप्त स्वर्ण सा हो गया उसके मुख का वर्ण। बात काट कर भीष्म की बोला, हे कुरुराज केवल यश सुन कर दिया, किसने किसको राज। अर्जुन में यदि शौर्य है तो पकड़े मैदान, चूर्ण बात की बात में कर दूं मैं अभिमान। स्वेच्छा पूर्वक युधिष्ठिर खेले थे वह खेल, राजपाट धन जन सभी दिया दावे पर खेल। वनवासी यदि हुए वे खापासों से हार, तो है उनके भाग्य का उन पर अत्याचार। गुप्त वास में अंत तक रहना वे अज्ञात, निर्धारित जो थी ना वह पूर्ण हो सकी बात। अतः उसी विधि करें वे अब फिर से वनवास, आए तब निशंक हो दुर्योधन के पास। प्रण ठीक ठीक पालन करके लौटेंगे वे जब कानन से, तो उनके अधिकार उन्हें सौंपेंगे हम हर्षित मन से। है ज्ञान हमें जिन लोगों ने, इस भांति उन्हें उकसाया है, जिनके बलबूते पर उनमें जो साहस नया समाया है। हम द्रुपद और मत्स्याधिप के भय से नाराज लौटाएंगे, आए वे भी सम्रांगण में उनको भी पूर्ण छकाएंगे। अर्जुन त्रिभुवन में है अपूर्व, किस भांति आपने कह डाला, राधेय कर्ण से एक बार पढ़ने तो दे उसका पाला। प्रत्युत्तर में भीष्म ने कहा, सुनो राधे आत्म प्रशंसा से कहो, किसे मिला है श्रेय, क्या इतने शीघ्र भूल बैठे अर्जुन के तीखे बाणों को, है याद हराया था उसने छह महारथी बलवानों को। जब मत्सराज पर कुरुदल ने की एकाएक चढ़ाई थी, तब तुमने बार बार रण में अर्जुन को पीठ दिखाई थी। व्याख्यान यहाँ पर झाड़ रहे पर वहाँ न कुछ कर पाए थे, जिस बल की डिंग मारते हो उस समय कहाँ रख आए थे। अपने दल में इस तरह बढ़ता देख विवाद, महाराज धृतराष्ट्र के मन को हुआ विषाद। वे लगे सोचने यह ब्राह्मण हम में विरोध फैलाएगा, यह वाद विवाद न बंद हुआ तो बस अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इसे अब और अधिक अटकाना यहाँ न हित कर है, यह जितने शीघ्र चला जाए उतना अपने को सुखतर है। यही सोच बोले प्रकट हे द्विज गुण संपन्न, पांडु सुतों के कुशल सुन मैं अति हुआ प्रसन्न। सच कहता हूँ कौरव पांडव मुझको समान ही प्यारे हैं, वे दोनों ही इस बूढ़े की अंधी आँखों के तारे हैं। दोनों को एक दूसरे से लड़ता न देख सकता हूँ मैं, इस वैमनस को देख देख दुख की सांसें भरता हूँ मैं। प्रस्ताव संधि का ही मुझको अत्यंत हृदय से भाता है, इस विधि से ही कौरव कुल का कल्याण समझ में आता है। कहिएगा वीर युधिष्ठिर से मैं पूरी शक्ति लगाऊंगा, दुर्योधन को अनुकूल बना अधिकार उन्हें लौटाऊंगा। मेरे दलपतियों ने अब तक निज निर्णय नहीं सुनाया है, इसलिए संधि या विग्रह का निश्चय न अभी हो पाया है। अति शीघ्र मंत्रणा करके मैं संजय को वहाँ पठाऊंगा, निश्चित संदेश पांडवों पर उनके द्वारा पहुँचाऊंगा। विश्वास रहे होने दूंगा मैं रण का कभी विधान नहीं, कहिएगा धर्मराज से भी वे करें युद्ध का ध्यान नहीं। युद्ध का अच्छा नहीं विचार, हो जाते हैं नष्ट युद्ध से सुख के सब व्यापार, भांति भांति के दुखों में फंस जाता है संसार। मनुज वही है जो रखता है क्षमा दया और प्यार, इसके बिना मनुष्य योनि है निरुद्देश निस्सार। कुम्हला जाता है दो दिन में बड़ा विजय का हार, और विजेता को हो जाता निज जीवन भी भार। भाई भाई कारण कैसे यह देखेगा कर। करतार। जब वह कहलाता है जग में क्षमा शांति भंडार।